بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 85, 80 اور 5, 85. صفحہ نمبر 85 نیچے سے پانچویں لائن, پارہ نمبر 4, رکوع نمبر 1, سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 96, 96 اور 96. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله کان آمینا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. ان اول بیت, یقیناً پہلا گھر, وضع للناس, جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے, للذی, وہ ہے جو کہ, ببکہ تھا, مکہ مکرمہ میں. اس حوالے سے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہودیوں نے دو اعتراض کیے اور یہ اعتراض ملت ابراہیمی سے تعلق کے بارے میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان والے جو نبی علیہ السلام پر کے ذریعے سے ایمان لائے ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں, جبکہ ملت ابراہیمی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا. نبی علیہ السلام اس کو اشتیاق سے استعمال فرماتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تعلق بیت المقدس سے اور نبی علیہ السلام نے اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنایا ہوا ہے, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف ہے. تو کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر ان دونوں باتوں کا جواب ارشاد فرمایا. پہلی بات کا جواب ارشاد فرمایا کہ اس کی جو حرمت ہے, اونٹ کی حرمت, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف تھی تو انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ, مجھے شفا عطا فرما دے تو میں اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو چھوڑ دوں گا. یہ ان کی منت ہے اور ان کی منت جب پوری ہو گئی تو انہوں نے اس پہ عمل فرمایا. جب عمل فرمایا تو ان کی اولاد نے ان کے طریقے کو اپنایا, انہوں نے بھی اس چیز کا کھانا اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا. بعض چیزیں جو حرام ہیں بنی اسرائیل پر, وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور شرارتوں کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی, لہذا تم اپنی تورات لاؤ اور اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. اب جب وہ تورات نہیں لائے تو ان کا جھوٹ واضح ہو گیا, تو فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو اور ملت ابراہیمی کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرو, اور اس کی صورت ایک ہی ہے, وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے بغیر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا دعویٰ درست نہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی دور حاضر کا ایک فتنہ, کہ جس کا کہنا یہ ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے, نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید اور آخرت پر ایمان بھی وہی قبول ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا. दूसरा एतराज उनका ये था कि ये बैतुल्ला जो है इसको नबी अलैहिस्सलाम ने किबला बनाया, और इस बारे में एक एतराज और भी जो दूसरे पारे के आवास में गुजर चुका है। इन्होंने कहा कि देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस को छोड़कर बैतुल्ला किबला बनाया। अब वहाँ सवाल पैदा किया कि अगर बैतुल मक़दिस अफजल है, अगर बैतुल मक़दिस अफजल है बैतुल्ला के मुकाबले में, तो फिर बैतुल मक़दिस को छोड़ के बैतुल्ला को किबला क्यों बनाया? और अगर बैतुल्ला अफजल है तो फिर पहले बैतुल मक़दिस को किबला क्यों बनाया? अब ये आम सवाल था जो छोड़ दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब इरशाद फरमाया, यहाँ भी उसकी वजाहत फरमा दी। वहाँ तो ये बात बयान फरमा दी कि असल ईमान वाले जो हैं वो इत्तिबा, वो पैरवी करते हैं किसकी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। किस मामले में पैरवी करते हैं? इसलिए कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नुमाइंदे हैं, जो बात बयान फरमाते हैं वो अल्लाह की तरफ से होती है। तो लिहाजा बैतुल्लाह का तकद्दस हो या बैतुल मक़दिस का तकद्दस हो, असल तकद्दस अल्लाह के हुक्म का तकद्दस है। अल्लाह ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की रुख नमाज पढ़ो, ईमान वालों ने बैतुल मक़दिस की रुख नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह ने फरमाया कि बैतुल्लाह की रुख नमाज पढ़ो, तो उन्होंने रुख बदल के अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। इसके बावजूद कि अव्वलीन ईमान वाले मक्का मुकरमा से ताल्लुक रखते थे और बैतुल्लाह की अजमत के कायल थे, लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि रुख बैतुल मक़दिस की तरफ करो, तो उन्होंने हिचकिचाहट के बगैर अल्लाह के हुक्म की तामील फरमाई। तो इससे मालूम हुआ कि ये अल्लाह की फरमा बरदार है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस एतराज की वजाहत फरमाई कि बैतुल्लाह का ताल्लुक इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम के साथ है। ये बात गुजारिश की गई थी कि हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने सबसे पहला घर जो बनाया ये बैतुल्लाह है, और इसके 40 साल के बाद बैतुल मक़दिस की तामीर फरमाई। उसके बाद जब हज़रत नूह अला नबीन अलैहिस्सलाम के दौर में तूफ़ान आया, तो ये बैतुल्लाह भी मिट गया, बैतुल मक़दिस भी मिट गया। बैतुल्लाह की जगह पर एक सुर्ख टीला था, निशान बैतुल मक़दिस का भी मौजूद था। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप बैतुल्लाह की तामीर नौ फरमाएं। वही जरफ़ इब्राहिमुल कबाइदा, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नई जगह पे बैतुल्लाह नहीं बनाया, उसी जगह पे जहाँ बैतुल्लाह मौजूद था उसी की बुनियादों पर उसको खड़ा किया है, तामीर किया है। तो इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम के इस तामीर से एक बात तो मालूम हो गई कि बैतुल्लाह का ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ है, कि जो मिल्लत इब्राहिमी का दावा रखते हैं, जो मिल्लत इब्राहिमी का दावा रखते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वह बैतुल्लाह को मानने वाले बने। एक बात तो ये मालूम हो गई कि बैतुल्लाह की तामीर, दूसरी बात ये मालूम हुई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेमार अव्वल नहीं, बैतुल्लाह के मेमार अव्वल हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम है। तो सबसे पहला घर जो ज़मीन पर कायम हुआ वो ये बैतुल्लाह है। अगर इसको यूँ ना माना जाए कि पहला घर ये है, तो पहली इबादतगाह बैतुल्लाह है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बतौर इबादतगाह के इसको तामीर फरमाया। अव्वल तो बात यह है कि यह पहली इमारत है जो ज़मीन पर बनी है, और अगर इसको ना भी माना जाए तो इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं कि पहली इबादतगाह है जो ज़मीन पर बनी है। तो अव्वलियत इसको हासिल है बैतुल्लाह को। फरमाया कि ये पहला घर है जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, और ये कहाँ है कि जो मक्का मुकर्रमा में है। तो यहाँ मक्का मुकर्रमा की जगह बक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और ये बात गुजारिश की गई थी कि बक्का के दो मानी हैं। बक्का के एक मानी है जमा होने की जगह, इज्तिमा, और बक्का के दूसरे मानी है सर तोड़ना, सर झुकाना। तो इसको बक्का कहने की वजह एक तो ये है कि ये वो मकाम है जहाँ दुनिया जहाँ के लोग जमा होते हैं। सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में नहीं, बल्कि पहले भी लोग इसकी तरफ रुख करते थे, और ये कौम आद के बारे में भी ये है कि वो दुआ मांगने के लिए यहाँ इस मकाम पर आए थे। तो दुनिया जहाँ के लोग इस मुकद्दस मकाम पर आते थे। तो लिहाजा ये जमा होने की जगह है और इस वक्त तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत की वजह से और ये जमा होने की जगह पूरी तरह से नुमाया है कि यहाँ ये मरकज़ है और दुनिया जहाँ के लोग यहाँ हज के लिए उम्रे के लिए हाजिरी देते। और दूसरा जो मफहूम है कि सर का तोड़ना, सर का झुकाना, तो दो लिहाज से ये जगह सर को तोड़ने और झुकाने वाली है। एक इस लिहाज से कि जिन लोगों ने इस जगह पे हमला करने की कोशिश की, अल्लाह ने उनको इबरत का निशाना बनाया कि अब रहा आया है और यहाँ से 3 मील के फासले पे अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद किया। 60,000 का लश्कर उसके साथ था, तो ये 60,000 का लश्कर जो है वो हलाक हुआ है और हाथी अपने साथ वो 9 लाए थे कि इस तरीके से बैतुल्लाह के साथ जंजीरों के साथ बांधकर हाथियों को जंजीरों से बांधना है, हाथियों को इस तरफ हाँकना है और उसकी वजह से ये बैतुल्लाह की इमारत गिर जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इबरत का निशाना बनाया और उसको तबाह बर्बाद किया लश्कर समेत। तो ये इस लिहाज से ये बक्का है। और दूसरा इस लिहाज से ये बक्का है सर को तोड़ना झुकाना कि दुनिया के बड़े बड़े सरकश हुक्मरान के जो ये फैसले करते हैं लोगों की जिंदगियों के फैसले करते हैं लेकिन नाम के लिहाज से मुसलमान कहलाते हैं, वो भी जब यहाँ आते हैं चाहे जिस अंदाज से भी आते हों, जिस मकसद से भी आते हों, तो यहाँ वो भी सर झुका कर चलते हैं और यहाँ के सर झुकाते हैं। तो ये मकाम है जहाँ बड़े बड़े सरकशों के सर भी झुकते हैं, इसलिए इसको बक्का कहा। और इसका दूसरा नाम जो है वो मक्का है। मक्का जो है वो वस्त को कहते हैं, दरमियान को कहते हैं और मक्का के मानी नाफ के हैं। तो जिस तरह से बच्चा माँ के पेट में होता है और नाफ के ज़रिए से उसको खुराक मिलती, इसी तरीके से ये मकाम है, इस मकाम के ज़रिए से पूरी दुनिया के लोगों को ज़िंदगी हासिल होती। फिर ये इसको ये मकाम भी हासिल है कि यह पूरी दुनिया का वास्त है, ज़मीन की बनावट का आगाज़, तख्लीक का आगाज़ इस मकाम से हुआ है, तो इसलिए इसको मक्का कहते हैं। और फिर इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि यह बात गुजारिश की गई थी कि वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरीसीनी वहाज़ल बलदिल अमीन, कि अल्लाह ने इसको बलद अमीन फरमाया, इसको बलद तय्यब भी कहा गया। तो ये मुख्तलिफ नाम हैं जो इस मुकद्दस मकाम के हैं। तो फरमाया कि ये घर नबी पाक सल्लम ने नहीं बनाया, नबी अलैहिस्सलाम से पहले इब्राहीम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर नौ फरमाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले इसकी तामीर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। बैतुल मक़द्दस की तामीर अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई इसके 40 साल बाद और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर नहीं फरमाई, इसकी तामीर उनके 1,000 साल बाद तकरीबन हज़रत सुलेमान अला नबीन अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई है। तो लिहाजा फरमाया कि जो पहली फजीलत इसकी है कि ये अव्वलीन घर है, अव्वलीन इबादत गाह है। दूसरी बात यह है कि मुबारक कर बरकत दिया हुआ है। बरकत कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर उस इजाफी चीज़ को कि जिसके अंदर पाकीज़गी पाई जाती हो, तो इसको मुबारकन कहा कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत रखी है और ऐसी फजीलत है जो पाकीज़गी वाली फजीलत है कि दुनिया जहाँ का ये मरकज़ है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बरकात ज़ाहरी भी रखी है और बरकात मानवी भी इसके अंदर मौजूद हैं। ज़ाहरी बरकात एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी जाल हाजा बलदन आमिनम बरजुक अहलहु मिन अस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाही वल यौमिल आखिर, कि ऐ अल्लाह के ये शहर ये आबाद इसको शहर बना, इसको अमन वाला शहर बना। और फिर ये दुआ भी की कि ऐ अल्लाह मैं इस बेआबाद जगह पे, वीरान जगह पे अपनी औलाद को आबाद कर रहा हूँ, कि अल्लाह तो इनको रोज़ी भी अता फरमा और अल्लाह इनको नमाज का पाबंद भी बना, अल्लाह इनको दीन की पुख्तगी वाला बना। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीन अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई और इस जगह के अंदर अल्लाह ने बरकात पैदा फरमाई कि ज़ाहरी लिहाज से बरकात हैं कि दुनिया जहाँ की हर नेमत मक्का मुकर्रमा में दस्तियाब है। और फिर दूसरी बात ये कि यहाँ मानवी लिहाज से भी बरकात हैं कि एक नमाज यहाँ पढ़ने पे 1,00,000 नमाज का सवाब है, अगर मस्जिद हराम में जमात के साथ नमाज पढ़ें तो एक नमाज का सवाब 27,00,000 नमाजों के बराबर। और यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि ये सवाब 27,00,000 के बराबर है, अदा 27,00,000 नहीं होंगी, मेरी नौजवानी की बात है कि एक दोस्त क्लास फेलो मेरे, वो वहाँ गए, 4 महीने वहाँ रह कर आए। जब आए तो सुबह की नमाज में वो नजर ना आए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खैरियत थी कि आज फजर की नमाज में आप दिखाई नहीं दे। कहने लगा आप कमाल है, आप सवाल कर रहे हैं, मैं वहाँ जो 4 महीने रहा हूँ मेरी नमाजें तो गिने कितनी हो गई, या तो मेरी नस्लों की नमाजें भी अदा हो गई। तो मैंने कहा नमाज अदा नहीं होगी, सवाब जो है अल्लाह ताला इतना अदा फरमाएंगे, नमाज तो एक ही अदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम फरमाया, आज वो नमाज 5 वक्त की नमाज नहीं बल्कि तहज्जुद की भी पाबंद है, अल्लाह उनको मजीद इस्तिकामत अता फरमाए। तो मैं ये बात गुजारिश कर रहा था कि यहाँ जो है मानवी बरकत भी हासिल हैं कि सवाब कई गुना जो है वो बढ़ता है। और फिर फरमाया कि वह हुदल्लिल आलमीन, तीसरी फजीलत यह है कि मखलूकात के लिए रहनुमाई है कि दुनिया जहाँ के मुसलमान जहाँ भी नमाज पढ़ेंगे तो किबला रुख होना ये नमाज की शर्त है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम किबले की तरफ मुँह करें। फरमाया कि यहाँ तक के नमाज की कैफियत यह है कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और कुरान मजीद उसने गलत पढ़ा, बाहर वाले ने उसको उस पर बाखबर किया, कुरान मजीद जो उसने गलत पढ़ा तो बाहर वाले ने उसकी इसलाह की, अगर ये बाहर का लुक्मा लेगा तो इसकी नमाज टूट जाएगी। कुरान मजीद जिसको सही पढ़ना लाजिम है, अगर उसका लुक्मा लेगा तो नमाज टूट जाएगी। अगर कोई कलिमा जबान से अदा करेगा नमाज टूट जाएगी, लेकिन वाहिद मामला है वो है किबला रुख होना। अगर बाहर वाले की बात सुनकर उसने अपने किबले के रुख को तब्दील किया, नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी ने आके कहा कि आप किबला रुख नहीं हैं, थोड़ा बाएं तरफ हो जाएं या दाएं तरफ हो जाएं, और इसने उसका हुक्म मान लिया तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। वाहिद बात है कि किबले का तायुन के सिलसिले में बाहर वाले का हुक्मा लिया जा सकता है, और अगर नहीं मानेगा, उसकी बात नहीं मानेगा और नमाज के बाद मालूम हुआ कि उसकी बात सही थी तो नमाज दोबारा अदा करना होगी। हाँ, नमाज पढ़ के फारिग हो गया, अब पता चला कि मैं जो नमाज पढ़ रहा था किबला रुख नहीं था, वो नमाज अदा हो गई, अगर उसने नमाज पढ़ने से पहले पूरी तरह से इसका तायुन कर लिया, अक्ल का इस्तेमाल कर लिया, अगर कोई बताने वाला नहीं तो अक्ल का इस्तेमाल करके किबले का तायुन किया, अब नमाज मुकम्मल हो गई तो अब उसको नमाज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बाद में मालूम हुआ कि तुम किबला रुख नहीं थे, लेकिन नमाज लौटाने की ज़रूरत नहीं। अगर नमाज के अंदर किसी ने बतला दिया कि ये तुम गलत रुख पे खड़े हो, अपना रुख सही करो, अगर उसको नहीं मानेगा, उसकी बात सही है नहीं मानेगा, तो नमाज नहीं होगी। तो ये वाहिद बात है कि जिसका ताल्लुक इसके साथ है कि बाहर वाले का लुक्मा लिया जा सकता है, पकड़ना किसी और मामले में बाहर वाले का लुक्मा नहीं लिया जा सकता। तो फरमाया कि दुनिया जहाँ की जो मखलूकात हैं उनके लिए हिदायत है, रहनुमाई है कि रुख किधर करना है, रुख करना है बैतुल्लाह की तरफ, कि नमाज के अंदर रुख बैतुल्लाह की तरफ करना है, और दिल का रुख किसकी तरफ करना है, बैतुल्लाह जिसका घर है अल्लाह की तरफ रुख करना है। अगर तौहीद को इख्तियार करेगा तो निजात हासिल होगी, और ये तौहीद की मरकजियत ये बैतुल्लाह। तो हमें तमाम मखलूकात के लिए हिदायत का ज़रिया है। तो ये पुराने इस मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह की फजीलत में ये तीसरी बात बयान फरमाई। चौथी बात, फी ही आयातुम बय्यिनातुम, कि इसके अंदर वाज़े निशानियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियां हैं। आप देखें कि इसमें परिंदे भी इस घर का तवाफ कर रहे हैं, जिन्नात तो नज़र नहीं आते लेकिन परिंदे नज़र आते हैं, परिंदे भी इस घर का तवाफ कर रहे हैं। तो फरमाया कि ये परिंदे भी इस घर का तवाफ भी करते हैं और अदब एहतराम के साथ तवाफ करते हैं। तो फरमाया कि इसमें अल्लाह की कुदरत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। और फिर इन निशानियों में आप ये भी देखें कि ये बैतुल्लाह से नस्बत वाली जितनी चीज़ें हैं हज के लिहाज से, उनके अंदर भी अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं। ये जमारात के अंदर, जमारात में कंकरियाँ मारी जाती हैं, कितने अफराद कंकरियाँ मारते हैं कि जिनको शुमार भी नहीं किया जा सकता, बेशुमार कंकरियाँ मारते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है दौरे हाजिर से पहले, सूरत हाल ये थी कि ये कंकरियों का ढेर होना चाहिए, पहाड़ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनता। आजकल के दौर के अंदर वहाँ से कंकरियाँ उठाने का इंतज़ाम है, इससे पहले नहीं था, सदियों नहीं रहा, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उन कंकरियों को उठवा लेते हैं जिनके हज कबूल हुए, जिनके जमरात की ये जो कंकरियां मारने का अमल है जिनका कबूल हो गया, उनके कंकरियां उठा ली जाती हैं। अब कंकड़ियां उठाने का इंतजाम किया गया है। तो इससे ये बात मालूम हुई कि आजकल जो हम हज करने के लिए जाते हैं तो हमारी नीयतें जैसी हैं वैसे ही हमारी कबूलियत है, तो उस वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी सारी कंकड़ियां नहीं उठाई जाती, कुछ कंकड़ियां जो है उठाई जाती, तो ये बरकत और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की मुख्तलिफ निशानियाँ इस मकाम पर जो है मौजूद हैं। तो फरमाया कि इसमें अल्लाह की वाज़ह निशानियाँ मौजूद हैं कुदरत की, और फिर एक निशानी मकाम इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह है। मकाम के एक मानी है ठहरने की जगह, कि ये मक्का मुकर्रमा इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम के ठहरने की जगह, कि उन्होंने अपनी औलाद को यहाँ आबाद किया। और दूसरी बात यह है कि वो पत्थर जिस पर खड़े होकर उन्होंने तामीर फरमाई बैतुल्लाह की, अल्लाह की कुदरत का नमूना है कि उसमें मोम जैसी नरमी पैदा हुई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान उसमें जम गए। आज सैकड़ों नहीं हज़ारों साल हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान उसी तरह से मौजूद हैं। वह मैं कही अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियाँ हैं, और ये उसकी फजीलत में यह बात दाखिल है। और इसके बाद जो छठी फजीलत बयान फरमाई, वमन दाखिल हो काना अमीना, और जो इसके अंदर दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया। ये भी दो लिहाज से है, एक इस लिहाज से अमन वाला हो गया कि जो इसके अंदर दाखिल हुआ तो उसको कत्ल नहीं किया जा सकता और उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, यहाँ तक के इस हदूद के अंदर मौजी जानवरों को भी कत्ल नहीं किया जाता। तो ये अमन की कैफियत है जिस्मानी लिहाज से। और ईमानी लिहाज से अमन की कैफियत यह है कि जो यहाँ दाखिल हो गया, कि जिसने बैतुल्लाह को अपना मरकज मान लिया, और जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह की वहदानियत का कायल हो गया और इसके अंदर दाखिल हुआ, हज के लिए दाखिल हुआ, उमरे के लिए दाखिल हुआ, तवाफ के लिए आया है, फरमाया कि जो इसके अंदर आया है और ईमान उसका सही हो तो फरमाया उसको अमन है। किस से? आखिरत के अंदर जहन्नम के अजाब से उसको अमन नसीब होगा। तो ये फजीलतें हासिल होंगी इस मकाम से। तो ये छठी फजीलत है जो बयान फरमाई। सातवीं फजीलत, मैं वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है, अलन्नासी लोगों पर, हिज्जुल बैती बैतुल्लाह का हज करना, कि हज इरादा करने को कहते हैं, कि इसके इरादे से सफ़र करना ये अल्लाह का हक है। किस पर? लोगों पर, लेकिन हर इंसान पे नहीं। मनीस्तता इलेही, यहाँ भी उसकी रहमत है कि मनीस्तता, जिसने इस्तेताअत रखी, इलेही इसकी तरफ सबीलन रास्ते की, कि जो इस्तेताअत रखता है उस पर हज फ़र्ज है, कि ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज। नबी अलैहिस्सलाम ने जब इसकी फर्जियत बयान फरमाई तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया कि हज़रत क्या हर साल फ़र्ज है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने रुख़ अनवर फेर लिया, तवज्जो नहीं फरमाई। फिर उसने पूछा, उसने ये समझा कि शायद हज़रत ने मेरी बात सुनी नहीं, हज़रत ने फिर खामोशी इख्तियार फरमाई। बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, कि जल्दबाजी ना किया करो, अगर मैं कह देता हाँ तो यह हज हर साल फ़र्ज हो जाता। तो हर साल फ़र्ज नहीं, बल्कि ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है हज। और यहाँ एक ज़ाबिता शरी, हमारे शेख इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह हरी के रहमत फरमाए और उन पर रहमतों की बारिश फरमाए, कि एक उसूल बयान फरमाया कि फर्जियत सबब की वजह से होती है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हैं, हर साल फ़र्ज हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक हर साल आता है, इसलिए हर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, क्योंकि उसकी रोज़े की फर्जियत का सबब रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ान मुबारक हर साल आता है, रोज़े भी हर साल फ़र्ज हैं। नमाज की फर्जियत का सबब वक्त है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूता, तो नमाज की फर्जियत का सबब वक्त है, जब वक्त तब्दील होगा नमाज फ़र्ज हो जाएगी, नया वक्त आएगा नमाज फ़र्ज हो गई। तुलुए सहर फजर का वक्त शुरू हुआ, नमाज फ़र्ज हो गई, उसके बाद फिर सूरज के ढलने की कैफियत पैदा हुई, फिर उसके बाद नमाज फ़र्ज हो गई, उसके बाद फिर सूरज के डूबने के करीब का वक्त आया, ये वक्त तब्दील हो रहा है, नमाज फ़र्ज हो गई। सूरज डूब गया, वक्त बदल गया, नमाज फ़र्ज हो गई। शफक डूब गया, उसके बाद तब्दीली पैदा हो गई, नमाज फ़र्ज हो गई। तो नमाज की फर्जियत का सबब वो वक्त है, तो इसलिए दिन में पांच बार नमाज फ़र्ज है। और बैतुल्लाह के जो हज का सबब है वो एक है, जब एक है तो हज भी ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है। तो लिहाजा ये हज की फर्जियत है, मगर मशरूत है कि जिसके पास वसाइल हो, और वसाइल क्या हों? कि तीन चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात यह है कि आने जाने का और वहां रहने का खर्च उसके पास होना चाहिए, कि ये नहीं कि वहां भीख मांगते हुए पहुंच जाए और भीख मांग के हज कर रहा हो। हज तो अदा हो जाएगा लेकिन ये लाजिम नहीं, फजीलत नहीं। दूसरी बात यह है कि जो उसके जेरे कफालत अफराद हैं जिनको छोड़ के जा रहा है, तो उनकी कफालत का इंतज़ाम भी कर सकता हो, इतनी इस्तेदाद हो कि उनकी कफालत का इंतज़ाम भी कर सकता हो। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जिस्म इस हालत में हो कि वो सफ़र भी कर सकता हो। अगर जिस्म इस हालत में है, अपाहज है, मफलूज है, तो जाहिर है कि उस पर हज फर्ज नहीं। तो हज की फर्जियत के लिए जिस्मानी और माली दोनों लिहाज से दुरुस्त होना ज़रूरी है। और हज जो है ये माल हज जो है ये कौन सी इबादत है, ये जानी इबादत भी है और माली इबादत भी है कि माल खर्च करेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, और जानी इबादत है कि तवाफ़ करना है, जमरात पे जाना है, ये सारे काम करेंगे ये जिस्म के साथ होंगे। तो ये जिस्मानी इबादत भी है और ये माली इबादत भी है। हज की फरमाया कि ये इस मकाम का हज है, और ये हज तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरफ का सफ़र फरमाया, और ये कैफियत बैतुल मक़दस को हासिल नहीं। अब बैतुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम अता किया, तवाफ़ बैतुल मक़दस का नहीं होता, तवाफ़ बैतुल्लाह का होता है। तो लिहाजा जब इसको फौकियत हासिल है, फजीलत हासिल है, जब फौकियत और फजीलत हासिल है तो फिर एतराज़ की कहाँ गुंजाइश है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इस घर के साथ है। और इसकी जो हज की दावत है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी। जब इसकी तामीर नौ फरमाई तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप ऐलान फरमा दें, इसके हज का ऐलान फरमाएं। अब वहाँ अफराद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आवाज़ देने वाले आप बने, पहुँचाने वाला मैं हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। तो जिन लोगों ने लब्बैक कहा इस पर अल्लाह ताला ने उनको हज की तौफीक अता फरमाई। अब यहाँ एक सवाल और है, एक ये तो यहूदियों का सवाल था, मुशरिकीन का सवाल है कि हिंदुओं ने कहा और दीगर बुत परस्तों ने कहा कि देखो कि हमें आप कहते हैं कि तुम बुत की इबादत कर रहे हो, तुम भी तो एक पत्थर के कमरे की इबादत करते हो, उसके रुख करते हो, वहाँ सामने खड़े होते हो, उसकी इबादत करते हो, और इसी तरह यहाँ से भी तुम उसी तरह रुख करके नमाज़ पढ़ रहे हो, तो तुम भी तो पत्थर की इबादत कर रहे हो, पत्थर को सजदा कर रहे हो। अब ये एक ऐसा सवाल है कि जो बज़ाहिर परेशान करने वाला है, लेकिन अगर थोड़ा सा और फरमा लिया जाए तो परेशानी की बात बाकी नहीं रहती। वो क्या कि जो बुत की इबादत कर रहा है, अगर बुत को इस तरफ से उठाकर मशरिक़ की तरफ रख दिया जाए, मगरिब की तरफ रख दिया जाए, जनूब की तरफ रख दिया जाए, तो रुख किस तरफ होगा बुत की इबादत करने वाले का? उस बुत की तरफ होगा। कि अगर बुत शिमाल में पड़ा है तो उसका रुख शिमाल की तरफ होगा जो बुत की पूजा करने वाला है, अगर बुत मशरिक में पड़ा है तो उसका रुख मशरिक की तरफ हो जाएगा, और अगर मगरिब की तरफ पड़ा है तो उसका मगरिब की तरफ हो जाएगा, अगर जनूब की तरफ पड़ा है तो उसका रुख जनूब की तरफ हो जाएगा, क्योंकि उसने बुत की इबादत करनी है। और यहाँ बैतुल्लाह का मामला ये है कि अगर बैतुल्लाह का ये कमरा, इस कमरे को उठाकर मुल्तान में रख दिया जाए तो क्या रुख इसकी तरफ होगा? नहीं, रुख उसी जगह की तरफ होगा जिस जगह पर बैतुल्लाह है। तो यहाँ रुख उसी जगह पर होगा। अगर इस पत्थर की इमारत की इबादत होती तो फिर जिस जगह ये इमारत जाती रुख भी उसी तरफ का हो जाता, लेकिन उस तरफ का रुख नहीं होगा। रुख किस तरफ होगा? रुख उसी मकाम का होगा जहाँ ये चीज़ मौजूद है इस वक्त। तो इससे मालूम हुआ कि मकसूद ये पत्थर की इमारत नहीं, मकसूद अल्लाह का हुक्म है, तो इसलिए अल्लाह की इबादत की जा रही है। और यह सहूलत अल्लाह ने क्यों अता फरमाई? अल्लाह ने इसलिए सहूलत अता फरमाई कि अल्लाह जिहद से पाक है और इंसान जिहद के लिए मजबूर है कि कोई ना कोई तरफ होनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की सहूलत के लिए यह मरकज़ तजल्लियात, इसको मरकज़ तजल्लियात को मरकज़ रुख बनाया कि अपनी इबादत के लिए रुख इस तरफ का इख्तियार करें। तो इंसान की सहूलत के लिए है, वगरना इंसान इबादत किसकी कर रहा है? इबादत अल्लाह की कर रहा है। और रुख किसकी तरफ है? अल्लाह के घर की तरफ रुख है। अल्लाह की तरफ रुख करने के लिए अल्लाह के घर का रुख किया गया है। अब ये हज जो है इब्राहीम अला नबीन अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम ने इस तरफ का हज किया। ये मताफ की जो जगह है इस पे मुतअद्दद अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम आराम फरमाए। तो अम्बिया किराम यहाँ तशरीफ़ लाते रहे हैं, حج کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں یہ حج فرض ہوا ہے. حج کا سلسلہ پہلے موجود تھا, عمرہ بھی چل رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حج فرض ہوا ہے, نبی اسلام کی امت پہ حج فرض ہوا ہے, اور یہ فرضیت 9 ہجری میں ہوئی ہے. حج اس سے پہلے موجود تھا لیکن فرض نہیں تھا, تو لہذا عمرے کے لیے بھی لوگ آتے تھے. تو یہاں ایک تبدیلی یہ کی ہے کہ عمرے کے لیے لوگ آتے تھے, حج کے لیے آتے تھے, اپنے ساتھ قربانی کے جانور لاتے تھے. 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت کے ساتھ بھی جانور قربانی کے تھے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اپنے ساتھ قربانی کے جانور لیے ہوئے تھے. تو پہلے عمرے کے لیے بھی قربانی ضروری تھی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اب قربانی صرف حج کے لیے ہے, عمرے کے لیے نہیں ہے. تو حج کی جو فرضیت ہے وہ 9 ہجری میں ہوئی, جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حج کی فرضیت ہوئی. اور یہاں ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حج تو اللہ نے فرض کیا, لیکن جو اس فرض کا انکار کرے, ومن کفر, اور جسے انکار کیا, فإن اللہ, یقین اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے, عن العالمین, ساری مخلوقات سے, کہ اللہ محتاج نہیں ہے. جو اس گھر کا طواف کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں. یہ بات معلوم ہے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج کی فرضیت ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر. اس سے پہلے حج تھا لیکن فرض نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس حج کو فرض فرمایا. اب 9 ہجری میں یہ حج فرض ہوا, تو نبی علیہ السلام 9 ہجری میں حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 300 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے یہ حج کریں. تو نبی علیہ السلام اس سے اگلے 7-10 ہجری میں تشریف لے گئے. اب اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, اور حکمتوں میں جو حکمتیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہ حج کی رسومات کے اندر, حج کے مناسک کے اندر بہت سی رسومات کو شامل کیا ہوا تھا لوگوں نے اپنی طرف سے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر حج کے لیے تشریف لے جاتے تو ظاہر ہے تو ان کی وجہ سے سمجھ لیا جاتا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں بھی دین کے اندر شریعت میں شامل ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہاں جا کے اعلانات فرما دیں کہ یہ چیزیں جائز ہیں, یہ چیزیں ناجائز ہیں, تاکہ آئندہ سا جو حضرت تشریف لے آئے تو پوری امت کے لیے نمونہ کامل بننا چاہیے, اسوہ حسنہ بنے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا, اور اس کے اندر ایک اشارہ اور بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا اس کے بعد سورہ برات کی آیات نازل ہوئیں, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کے لحاظ سے کچھ احکامات نازل فرمائے کہ آج کے بعد مشرکین یہاں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ احکامات بیان فرمائے. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان آیات کے ساتھ بھیجا کہ وہاں جا کے اس کا اعلان کرنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ حجاج کے قافلے کے ساتھ 300 افراد کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, اور راستے میں پڑاؤ کرتے جا رہے تھے. ایک مقام پہ رات کو انہوں نے پڑاؤ فرمایا. فجر کی نماز کا وقت تھا, صفیں بن چکی تھیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کے مقام پہ کھڑے تھے. محبت کی بات ہے, فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری محسوس ہو رہی ہے. یہ فرمایا, اور جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار تھے. تو میرے سامنے نشانی کے طور پہ اپنی اونٹی ان کو عنایت فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا کہ علی, امیر بن کر آئے ہو یا ماتحت ہو کر آئے ہو؟ اب پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر امیر بن کر آئے ہو تو ہم انتظار کریں اور آپ نماز پڑھائیں گے, اور اگر ماتحت ہو کر آئے ہو تو ہم نماز شروع کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ماتحت ہو کر, معمور ہو کر آیا ہوں. تو پھر علی رضی اللہ عنہ کے یہ فرمانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکبر سے کہا کہ تکبیر کرو. اب یہاں جو بات قابل غور ہے, ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کی مصلی پہ آ کر بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ساتھی تھے وہ بھی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے, تکبیر شروع ہو چکی تھی نہیں, حضرت ابو بکر صلی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں, سب کھڑے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان سے پوچھا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں معمور ہو کر آیا ہوں, تو لہذا معمور بن کے آیا ہوں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اب مکبر سے کہا کہ تکبیر کہو. تو معلوم ہوا کہ پہلے کھڑے ہوں گے, تکبیر اس کے بعد کہی جائے گی, یہ مسئلہ معلوم ہوا. दूसरी बात यह है कि अली रजी अल्लाह अनहो का यह कहना कि मैं आपका मातहत होकर आया हूँ, इसके अंदर हिकमत इशारा ये मौजूद है, हिकमती इशारा मौजूद है क्या कि जिस मकाम पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहो होंगे, चाहे हजरत अली रजी अल्लाह अनहो क्यों ना मौजूद हो, इमारत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहो को हासिल होगी, तो इससे उनका खलीफा बनना नबी अलैहिस्सलाम का, इससे इशारतन ये बात वाज़ेह हो गई कि अबू बकर रजी अल्लाह अनहो जिस जगह मौजूद होंगे, अली रजी अल्लाह अनहो ही क्यों ना मौजूद हों, तो इमारत और इमामत किसको हासिल होगी, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनहो को हासिल होगी। फिर ये कि हजरत अली रजी अल्लाह अनहो ने बात बजात खुद भी फरमाई कि जिस बात अली रजी अल्लाह अनहो अमीरुल मोमिनीन बने कूफा में थे, तो वहाँ उनसे सवाल हुआ कि हज़रत आप नबी अलैहिस्सलाम के करीबी थे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर कफालत रहे, नबी अलैहिस्सलाम के चचेरेज़ाद, नबी अलैहिस्सलाम के दामाद, आपने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे बैयत की है, खलीफा तो आपको होना चाहिए था। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की इयादत में था, खिदमत में था, नबी अलैहिस्सलाम नकाहत की वजह से हज़रत नमाज के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ़ नहीं ले जा सके। हजरत ने फरमाया कि अबू बकर को बुलाओ, नमाज पढ़ाए, जुमेरात का दिन है और जोहर की नमाज का वक्त था, कि अबू बकर को बुलाओ नमाज पढ़ाए। मैं मौजूद था, गैर हाजिर नहीं था, मैं सेहतमंद था, बीमार नहीं था, मैं हजरत के करीब था, हजरत ने मुझसे नहीं फरमाया, फरमाया कि अबू बकर को बुलाओ नमाज पढ़ाए। नबी अलैहिस्सलाम पर तीन बार गशी की कैफियत तारी हुई, हजरत गशी से इफाका हुआ, फरमाया अबू बकर को बुलाओ नमाज पढ़ाए, फिर गशी तारी हो गई, फिर उसके बाद इफाका हुआ, फिर फरमाया, फिर इफाका हुआ, फिर फरमाया। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जुमेरात को जोहर की नमाज पढ़ाई, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज शुरू फरमाई। हजरत की नमाज शुरू फरमाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ले जाओ और इनके पहलू में बिठा दो। हज़रत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ये नबी इस्लाम के चचेरेज़ाद भाई हैं, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये भी हज़रत के चचेरेज़ाद भाई हैं, दामाद हैं। इन दोनों ने हज़रत को सहारा दिया, सहारा देकर ये ले गए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दाईं तरफ जाकर इनको बिठाया। अब इसमें ये बात देखें कि यह हुजरा मुबारक बाईं तरफ है, तो यहाँ से नबी इस्लाम को जब लेकर गए होंगे, नमाज शुरू हो चुकी थी, तो नबी अलैहिस्सलाम को तेज़ी से तो लेकर नहीं गए होंगे, नबी अलैहिस्सलाम के आराम का ख्याल रखा होगा, आराम से ले गए, वहाँ जाकर बिठाया। जब नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ जाकर बिठाया तो नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इक्तिदा की, पहले मुक्तदी बने, मुक्तदी बनने के बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम इमाम बने, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुक्तदी हो गए। इससे यह मसला मालूम हुआ कि अगर इमाम को कोई ज़रूरत पेश आ जाए और मुक्तदी जो है वो इमामत करे, तो वही मुक्तदी कर सकता है जो पहले उसकी इक्तिदा में शामिल हो, बाहर वाला आके इमामत नहीं कर सकता। एक मसला ये मालूम हुआ। दूसरा मसला ये मालूम हुआ कि मैंने ये बात गुजारिश की कि वो आराम से लेकर गए, जब आराम से लेकर गए तो नमाज शुरू हो चुकी थी, तो इसके मानी है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह फातिहा मुकम्मल फरमा चुके थे, इतनी देर के अंदर वहाँ पहुँचे। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा पढ़ी? सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। वो मुक्तदी जो इमाम की किरात के वक्त मौजूद ना हो, उसकी सूरह फातिहा अदा हो गई, और जो इमाम के वक्त में मौजूद है तो उसकी सूरह फातिहा अदा कैसे नहीं होगी? इससे एक मसला ये भी, ये नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी बाजमात नमाज है, तो इससे एक मसला ये भी मालूम हुआ। फिर इसके बाद तीसरी बात ये कि नबी अलैहिस्सलाम बैठ कर नमाज फरमा रहे हैं, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इमामत शुरू फरमा दी तो अबू बकर पीछे हटने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ से इशारा फरमाया कि यहाँ खड़े रहो, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े रहे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इक्तिदा कर रहे थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की इक्तिदा कर रहे थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का खड़े होना और नबी अलैहिस्सलाम का जो अमल फरमाना, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का वो फरमाना और सहाबा किराम को उनकी इक्तिदा करना, इसके अंदर इशारा ये है कि ऐ मेरी उम्मत वालों, ऐ मेरे सहाबा कि जिनकी नस्बत मेरे साथ है, लेकिन आज के बाद इस बात को जहन नशीन कर लो कि आज के बाद तुमसे मेरा दीनी ताल्लुक अबू बकर के ज़रिए से होगा, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए के बगैर नहीं। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम से बरह रास्त ताल्लुक़ रखते थे, असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते थे, जब उनका इसके बाद ताल्लुक अबू बकर जिल्लानों के बगैर हजरत से मुमकिन नहीं, तो दौरे हाजिर के अंदर जो अबू बकर जिल्लानों के ताल्लुक के बगैर नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान का दावा रखता है, उसका दावा ये कैसे कबूल किया जा सकता है, वो कैसे मुसलमान हो सकता है, उसके काफिर होने में शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की ये नियाबत भी फरमा रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने उनके पीछे नमाज भी अदा फरमाई। तो मैं याद कर रहा था तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात फरमाई कि मैं हजरत की खिदमत में मौजूद था, गैर हाजिर नहीं था, मैं सेहतमंद था, मैं बीमार नहीं था। तीसरी बात मैं अर्ज करने लगा हूँ कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु बालिग थे, नाबालिग भी नहीं थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर को बुलाओ, नमाज पढ़ाए। तो फरमाया जब नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की इमामत के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारे लिए मुकर्रर फरमा दिया तो मैं खिलाफत के लिए उनके हाथ पे बैयत कैसे न करता। तो यहाँ इशारा हज में भी इशारा और यहाँ भी इसका इशारा मौजूद है। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात जुमादुल उखरा, ये महीना जो चल रहा है इसकी 22 तारीख को हजरत का विसाल हुआ है और इंशाल्लाह इस हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से चंद बातें इंशाल्लाह कल के दर्स में होंगी। अल्लाह तबारक व तआला इस ताल्लुक़ को मजबूत रखे और अल्लाह ताला इस वाबस्तगी के साथ क़यामत में खड़ा करे और इन्हीं के साथ हमारा अंजाम फरमाए। वाक़ु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على مولانا محمد وبارک وسلم اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم فارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين